Şirk bir HIV virüsü gibi. AIDS hastalığı var ya, insanı öldüren. Aslında insanın immün sistemini, bağışıklık sistemini çökerten, ondan sonra da en küçük bir sarsıntıda insanı tümüyle yok eden, öldüren AIDS hastalığı var ya, o AIDS taşıyan, AIDS hastası yapan insanı HIV virüsü, HIV gibi. Şirk böyle bir şey. İnsanın iç dünyasını çökertir. İnsanın insanlıktan çıkarır. İnsanın özgürlüğünü yok eder. Artık aklınızı birine kiraya vermek istersiniz. Her müşrik aklını kiraya verecek birini arar. Her müşrik üsttekini firavun ilan eder, alttakinin firavunu olur. Her müşrik ya köle olur ya kendisine köle edinir. Her müşrik özgürlüğü öğüten bir değirmendir şirk. Onun için o insan artık insan olamaz. Birey olamaz, şahsiyet olamaz, fert olamaz. O tükenir, biter. O insan insan olamaz. Artık limbik sisteme bağlanmıştır. Alt beyin hayvanıdır o. Onun için şirk özgürlüğü yok eder de ondan. Şirk sizi sorumluluk duygunuzu yok eden bir şeydir. Artık sorumluluk hissetmemeye başlarsınız. Niye? Falanın arkasına düştüm, beni o kurtaracak dersiniz. Allah'la aranıza bir aracı koyarsınız, artık o aracıdır. Hiçbir şeyden sorumlu olmayacağınızı düşünürsünüz. O nereden gidiyorsa siz de oradan gitmekle kurtulacağınızı zannedersiniz. Yani aslında insanlığınızı, ruhunuzu kiralarsınız. Satıştır bu. Kişinin kendisini satmasıdır.